الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى ameendelea leo na darasa ya kuelezea ahkamu mbalimbali kuhusu funga. Kama alivyosema jana, tutaja katika adabu mambo ambayo mfungaji anatakiwa kujipamba nayo wakati anapokuwa amefunga, na leo ataelezea mambo yenye kuharibu saumu, mufsidat as-siyam. Na jambo la kwanza katika hayo ni kula na kunywa kwa maksudi, na kile kinachokaa nafasi ya kula na kunywa, sababu kuna vitu vinakaa nafasi ya kula na kunywa. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amebainisha suala la kula na kunywa, kwa kuleni na kunyweni mpaka atakubainikieni alkhaitu alabyad, uzi mweupe au mwangaza wa alfajiri kutoka kwenye giza la usiku, na alkhaitu alaswad kutoka kwenye giza lile la usiku. Na hapo inafahamika kwamba kuanzia kuzama kwa jua mpaka kuchomoza kwa alfajiri, ya kweli anaruhusiwa mtu kula, kunywa na kufanya mambo mengine ambayo Allah amemhalalishia katika mambo ya mubah. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja katika hadithi al-Qudsi kwamba kila amali ya mwanadamu yake yeye illa sawmu, isipokuwa funga, fa innahu li wa ana ajizi bi, kwamba ni yangu mimi na mimi ndiye nitakayo ilipa. Kadhalika Sheikh hafidhahullah ta'ala ameelezea katika vitu vinavyokaa sehemu ya kula na kunywa ni sindano za vitamin, kama sindano za vitamin C ambazo zinatia nguvu mtu, nakaa sehemu kama hawezi kula kunywa, lakini akichomwa ni kama vile amekula au amekunywa. Sindano hizo pia ndio kinachokaa sehemu ya kula na kunywa. Ama sindano za kawaida, kama mtu ana maradhi ya sukari au mtu joto limepanda, anachomwa sindano kwa ajili ya kuteremsha joto. Sindano hizi hazifunguzi, haziingii katika suala la kufunguza. Ash-Sheikh hafidhahullah ta'ala ametaja masala yanayofungamana na kula, kwamba lau kama mtu alikula au alikunywa hali ya kuwa ni mwenye kusahau, amefunga alafu akala au akanywa kwa kusahau, basi hapana chochote juu yake. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man akala au shariba nasiyan falyutimma sawma, yule ambaye atakula au atakunywa kwa kusahau, hali ya kuwa ni mwenye kusahau, basi na akamilishe funga yake. Na katika hadithi nyingine imekuja kwamba hakika si vingine, hiyo ni riziki Allah ameipeleka kwake yeye, ichunga kwamba ilikuwa sehemu yake yale, na ni mmoja amekula sana au amekula kidogo, yani amekula chakula kingi au amekula kichache, hapana chochote juu yake. Kwa hadithi nyingine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man akala au shariba fala qadha alayhi wala kafara, hakuna kulipa wala hakuna kutoa kafara. Na akataja masala mengine kwa kuzingatia yale tuliyotangulia kuyataja leo. Je, lau kama mtu amemwona mtu mwingine anakula, amefunga lakini akamwona anakula, je, atamkumbusha, atamwambia kwamba umefunga, au atamwacha kwa kuzingatia hadithi zilizotangulia kwamba Allah amemlisha na kumnywesha? Asema la, hapana, atamkumbusha. Fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, katika mlango wa al-amru bil ma'ruf. Kwa hiyo atamwambia as-sawm sawm. Kwa hiyo utamkumbusha, huwezi kumwacha kujengea hadithi ile. Naam. Kadhalika Sheikh hafidhahullah ta'ala ametaja masala mengine kuhusiana na mtu kukosea, kwamba lau alisukutua maji alafu yakateremka tumboni, au wakati wa kuoga, au mwanamke alionja chakula lakini kikapitiliza, kukosea, sio kukusudia. Kadhalika ametaja masala ya kupiga mswaki, utapiga mswaki kwa dawa alifika teremka tumboni, ikaingia tumboni. Mtu huyo pia hapana chochote juu yake, kwa sababu kila kitu ambacho kimetokea kwa ajili ya kukosea, kwa sababu ya kukosea, basi hapatilizwi mtu. Wa aya ya Allah, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Kwa hiyo tunaona kuna kukosea, kusahau na kukosea. Kadhalika katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah amesamehe kwangu mimi, amesamehe ummati wangu yale yanayopatikana kwa kukosea na kwa kusahau na kwa kutenzwa nguvu. Kwa hiyo chochote ambacho kitampatikania mtu ikawa sababu ni kukosea au kusahau, hapana chochote juu yake katika adhabu au katika kulipa. Kadhalika Sheikh hafidhahullahu ta'ala amekamilisha kalima yake hii kuhusiana na mambo yenye kufunguza, akielezea baadhi katika makosa. Pia ni mtu kula akidhani kwamba bado wakati wa usiku bado upo, lakini alipokula akawa anasikia amesikia adhana au amesikia iqama, basi pia mtu huyo hana kitu juu yake, ataendelea na funga yake kwa sababu hajakusudia. Atakaposikia adhana au iqama ataacha pale pale kula. Kwa hiyo hata kama wa aidan ma fi at-ta'am wa al-sharab ma fi al-fan yalfudha. Na Sheikh anasema lau kama chakula kipo kinywani na ukasikia adhana au kinywaji kipo kinywani utameza, lakini iqama utatema. Kama kipo mdomoni hutotema, lakini iqama utakitema. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Inshallah tendelea darasa kesho. Jazakallahu khairan.